أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام باتي تكاتن برم سبحانه وتعالى نيغي تي استوارو يوسف عليه السلام تولون نان اك يين تي فيمولن دي جوخه مبوبم بور ني يوبكو sanni ko ci kanamu bayam ndax ay beutem meuna gisat mu nek mu'jiza bahira kimtan bu doy war kimtan bu yeme sunu borom subhanahu wa ta'ala mom rek mom momon lolou kenen mun ko kudul mom sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi netali ci sar bi ci suratu yusuf aya 93 mune mom ci bopam mom yusuf moy kilen ne izhabu bi qamisi hadha yobulen sama yere bi sama semis bi yobulen ko fa ngeen ko jeme mune len fa alquhu na ngeen ko sanni wala ngeen tek ko ala wajhi abi ci sama kanamu baye xam ngeen liko waral moy bi xale bi reere baaji nakar bim ci jele moy beuj yu wex tal gisatul mom yusuf nak borom bi subhanahu wa ta'ala denk nako ci xam xam lo xamne ndax yonent la yalla ko yoni suñu jele yere bi yobul ko baaji yalla dina delo ci wat beuj mun ya'ti basiran waqtuni bi ahlikum ajma'in mo bu ngeen ko defee ay beutam dina del ci wat su boba nak yeen fami bi yeb na ngeen dajalo ngeen quitter Palestine ngeen ñew Egypte borom xam xam yi ne lañ zukira anna yusuf lamma arafa nafsahu ikhwatahu ñu ne borom xam xam yi ne nañ kérok ba yusuf feño ay mbokam mu xamal leen ne man ma yusuf sa'alahum an abihim après mu laaj len nak ana sama pap ana sunu bay qalu zahaba basarahu ñu ne ko ay beutam dem na bu meuna ndaysan mu ne len lu ko waral ñu ne ko minal huzni ndax naqar rek bi mi lo geussatul dal mbir mi def ko metti bu mu gumba yemul ci lol sax waye dafa xuge yemul ci lol sax legi nekatul ak njabot ci digg all ba la tabax ben nek tudde ko baytul huzn dal di dekk ci nig ndaysan kérok borom xam xam ne na yusuf joyna joyu mit ndax lan ndax bayam liko dal ndax mom sabab bi fa inda izin ci jamono joju a'tahum qamisahu mu jox len nak legi semis bi lolou ku dem ci tabari di ko fa fek mune summa amarahum bi an yazhabu bi qamisihi mu digal len nak bam len joxe semis mu len dem len su ngeen deme fexe len yere bi na laal sama yaramu papa nako tek ci beutam yi nako tek fep fu koy metti su ko ci tege fa innahu yarji'u basarahu bedi dina del ci wat ci sase ha lolou tou fay de ha ko ko wessu na lolou lutax ndax mbirum borom bi subhanahu wa ta'ala la baada ma kana qad zahaba ginaw bu beuti deme yere bi bu gen ko tege ci kanam gi su fone yere bi ba sama xet duggu ko insha allah beuti de del ci wat bi iznillah ci carton yalla neena li nak du njommalante du njombalante mala nekul luy wara jommal nit ñi ndax kimtanu yalla subhanahu wa ta'ala wess na foko tak yalla mën na lu upp lolu après neena len nak su lolu amé na ngeen fexé ngeen dajalé fami bi ngeen dajalé mbokk yi ngeen ñew égypte ngeen ñew fekk sima xol ngeen du hasard rek mbokk julit yi borom bi subhanahu wa ta'ala nan ñu faqsusil qasasa netali leen nit ñi histoire ki bu mu juddo ba fi mu toll ci ay jafé jafé la nekkon waye jangon nañ ci histoire bi ci sar bi innahu man yattaqi wa yasbir kep ku muñ ragal yalla jafé jafé bo am yalla genné la ci buñ jang alquran rek ñu yaakar né ayé yi demb rek la mënon dara gis nga histoire ibrahim bi borom bi netale ibrahim ba bare dafa né inna kazalika najizil muhsinin ni ma fay ibrahim kep ku rafetal ma fayé la non teunk ko ci jamono teunk ko ci waxtu teunk ko ci bis teunk ko ci ay at ci lan la ko teunk ci nga def lu rafet gis nga yusuf fi mu jaar yeb ba mu feñu mbokam yi tay mu ngi am doole mi ngi am katan mi ngi yor pouvoir bi ci loxom tay bu don kenn ci ñun lu muy wax ñi ñep doorale ñu ci kasso bi na metti te mom dafa metti yoon ci moma lu metti lañ ko def mais ndaysan terawul gis nga sanni na lolu neena len shaytané moko defon rek shaytané mo yaq sun mo gon yaq sun digënté ñom sax ñu bëgg mu ne len dédé bu len ko fi xalaat bu len ko fi waxé lool nak du lu yom waye yalla lool la bëgg lu mel moy idfa billati hi ahsan fa iza allazi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyul hamim waye wama yulqaha gis nga baat bi ñewaan na illa allazina sabaru sun problème yeb moy muñ biñ laaje borom xam xam lan moy muñ dañuy ne as-sabr muñ moy lan habsun nafs ala ma takrah moy nga poñe bakkan bi def loko lu mbugu ta def lool moy muñ don nak du yombul mbokk julit yi inni la ajidu riha yusuf kan mo wax ci yaqub xola distance bi mu nekké distance bi mu nek mo ngi palestine dekk buñ nan kanaan ki mu ngi egypte waji yor semis bi bimu waré fasam traverser ay mètres yu gatt rek goor gi famu nek nan xetu yusuf mi ngi may xey xetu yusuf mu ngi may xey wa ghazat al ir tasuq tariqaha nena caravan bi jël na yonam min misra ila ard kanaan départ nañ egypte jëm kanaan haythu yaqub fi nga xamne fala yaqub nek distance bi kenn xamul nu mu toll kenn xamul nu mu sore mais terewul yaqub mi nga xamne yalla moko nat waxon nañ kero ci darsu dimanche passé ñi ëpp nat ci kaw suuf moy yenenti ñu ëpp nat ci kaw suuf lutax ñom ñoy premier dégéré ci doomu adama yi ñu gën ci nit ñi motax yalla tegg len ci nat lo xamne ñun buñ ko teggoon nit day soti bopam essence tal ko wala mu jël bal dor bopam puisque mënu ko dekk fa kana sabiran yalla nat rako mom yaqub mu muñ bala yi nga xamne mom la ko yalla tegg radiyan an rabbil ardi was sama mu nangu ndogalu borom asaman ak suuf lim ko tek mu nangu ko ci biir jafé jafé yoy mu nek ci biir njaqare bo mu nek ci biir choono yoy mu nek ak naqar mu jek rek mbettel xelam commencé dal meram bi commencé gif mu melni safara bu don tak la mu commencé di gim di fay jek jek rek fim tok ak xalé yi sedi domi mom ñu nga dom ya nga dom ya ngi dom ya ngi ñu ngi égypte parce que ñoo jëli won dundu bi légui ñan ñoo fa nek ñan la nekkal sedi sedi la nekkal mu jek jek ci mbettel bob muy waxante ak sedi sedi di ko togn mu na len ma nga xéñ ci xetu yusuf tay bu doon fi la mam ju tok ak ay seut nan di len wax lo xamantene ñom sen nopp ëpp nako lu ngay wax ki defay nax ki di pa bi de legui day nax wa mais tay mam mam lo wax xala ñukoy kekanto diko foye fek mom mu ngi len di wax lo xamne yaqeen deug mais ñukoy foye ndax mom dafa am yeg yeg bi mom yaqub mu yeg ci lu leer ne li di ñew ci mom xetu yusuf la fa sahabi mel qalbi mu yuxu ci xolam bu fess ci ay ciirem yu bañoon yep talé ko mune inni la ajidu riha yusuf wallahi mangi giñci yalla ne mangi xéñtu xetu yusuf ñi ko jégé won yep nak daali waru xam nga lu ko seeni tont ak doom yi ndaw ndawani qalu ñu ne ko tallahi giñ nañ ci magga yalla innaka yawma mi yawmi la fi dalalika alqadim yaangi ci sa ndof gu yag ga ba legi yow sa ndof gi baye yow la mais borom bi day wax ne hal yastawi allazina ya'lamun ñi xam ak ñi xamul mënu ñu yëm mom ak ñom mënu ñu yëm parce que mom dafa xam yalla mo koy wahyu dañ koy informer dafa am gis gis parce que du nitu kessé nit la ak yonenti nit lañ ak qul innama ana basarun mislukum waye lolu moy ak ayuha ilayya waye nak ma yene yam nit mais a part nit ki nak yuha ilayya man dañ may de ki ñi de ak kiñ dul de nak du ñi yam yaqub dafa am yaqin ne domam deewul lutax dafa gis malakul maut mune malakul maut ya ray sama dom malakul maut ne yalla nama yalla musal ku tuddu yusuf mom yonent rayagumako ci kaw suuf mu am yaqin ne kon yusuf deewul motax yeen say day togu ciag mune dom yi dem len ngeen wori ko mu am na yaqin ne deewul motax yusuf bi mu feñe mu dajek papa ji muneko wa papa da nga dajek malakul maut diko laaj ndax deena wala deewuma muneko dama don ragal nga nek ci kaw suuf nga bayyi sa diine bayyi bis bo bayyi sa diine nga nek ci benen diine euleug yowmal khiyam yalla takale mak yow de ngeen wax bi kep ku bayyi sa diine nga japp leneen yowmal khiyam yalla takale la sa bayyi fekkone yak sa bayyi yeen bokku diine nga gis nak kimtan gi yalla def su fekke da nga roy sa bayyi ci diine ji mu nek te moy diine l'islam sa papa ëpp la martaba ëpp la daraja parce que jamono melni jamono chaque jour non lay démé baye moy ëpp dom martaba lutax lutax chaque jour baye moy gëna bax dom mo gëna jégué yonenté khairun nas karni génération bi gën moy bi fété kaw gis nga ñun ñi ñoy gën suñu dom gis ngeen jamono nu muy gëna doy war nu ñu gëna doy war tay la ngeen dégg ci radio bi ñenti bir yanké yu doon tux yamba té dañoo jaalé ji wona wala déggul ñu lolu so duggé ci kër gi l'observateur bi mu ngi première page page numéro 3 xawma 4 ha dañoo jaalé ji dëj dem dugg ci bénn ruq ci dëj bi tal seeni joint ay jigéen na kenn ki amna juroom ñett fukki at ak ñett lin nga ko kenn ki amna juroom fukki at juroom fukkat ak juroom fukkat juroom fukkat ak ñet ak juroom ñaar ak juroom kenn ki am na ñetti doom kenn ki am ben doom waxuma sax jigen buy tux cigarette mais jigen buy tux yamba waxuma sax jigen buy tux yamba mais nga dem jaala ji di tux yamba est-ce que ñoo xalaat nañ de ñoo est-ce que dañoo jaale ji lol mo len di wone liñ doon wax legi moy li am mana jamono bi luñu gëna dem ni gëna sanku façon xéetu mbon di gëna ñew nit ñi di gëna bon xolé legi xalé goori kën tak su tubey ci ndigli ku nek ya ngi tubey silifa mu ngi ci biti wala ha gisato ben xalé bu goor bu tak tubey ci ndigli ko gis mu ngi dox di yëkëti ñaari mètre yene ak mu taxaw ne kërëj delu waat kañ lay yegg fu mu jëm na lan yalla jëwul mu ne wa indahu wallahi innaka sëtam yi togon ci etam qala hafidatuhu ay sëtam ñi nga xamni ñoo ko woro ñu ne ko wallahi innaka la fi khata'in وزحاب عن طريق الصواب القديم اي امام ياو داي يان كي نيوم تلو ري ري ري تا صح غيس nga yon bu jubbi ياو دا نكاي سوري الله اكبر اي مينيت رك كي ني جوخون ييري بي دادي يفسي بروم بي دنج كو نيتالي سي سار بي سي ايه 96 من فلما أن جاء البشير كي بيغلي واجوجو يور مبمي تاي موي كي يورون مبمي ديمب تي با موي ني تيل بي ليك نا باغ ني تيل بي ليك نا يوسف لان لا نيندي وون لان لا نيندي وون ييري تاي بي يوسف فيني لان لا نيندي ييري نياري ييري ki indi won yere bi dem ne bay am yere ba nga ni tilbe lek sa dom bi mbir mi amé dene gaay dedet man mi indi won nakar bi ci sama bay may dem genné ci nakar bi in len ma yobbu mbum mi pour bégal ko même personne bi mo jël mbum mi ñaar yeb yere la yere mo indi nakar yere mo indi mbekté tay falamma an jaa al basir فلما جاء المبشر بالخير السار بواجي اندي مبتي غو نيه كان البشير اخاه يهوذا نون لا تود يهوذا فريرام لا بو تود يهوذا نيوم ñar ño bokk baye يوسف ني مو بوكال نديك باي ñata lañ كين ميغي تود بنيامين يايو يوسف ya yusuf modon ñaarelu yaqub rahil la tudon awa yaqub mu ngi tudon layya mo ñaarel wi ño bokkon nday ak bay sen papa bour lo won mu ngi tudul laban ñaar yi doomu jigen lamay jarbatam bu tuddu yaqub mu am ak kele ñaata dom yaaw bi fuk mu am ak ñaarel bi ñaata dom ñaar yaqub ñaar jawar la won ha ñaar ñaar dom bu ñaar jawar yaqub ñaar jawar la won ñaar wax na il faut mu day portable deug du ñaar de ñenti soxna la woon waxna ko dafa jall motax ma ci jaar damay répété wat li dafa jallon di histoire bi bu may wax kan moy yusuf xon nañ ko ñenti soxna la amul yaqub ñenti soxna ñaar ñoo wok ndek bay moy yusuf yaay yusuf ak awabi yaay yusuf mo don ñaarel bi yaay yusuf mu ngi gañu goor ga nga joge dekk bu tuddu faddan aran jëm kanaan lan la fay outil bayam ishaqa mo faatu ñu ñew informer ko fi wax ko ko legi mom mo wara jëlat ndomba tank bi fele jëlat yonenti gi mu déparé faddan aran jëm kanaan ci digënté bobu ñu nekk ci all bi di traverser di dem yaay yusuf mat dal ko fekk mom buy am dom day metti parce que ci taw bi dafa metti won muy am ñaarel dom binyamin mat dal ko ci all bi legi ñu ne ñu yoni ñu yoni kenn na dem dekk ba uti kuy rawle seen bala ndaw sidi yeksi mu fekk soxna si fatuna fa am dom gisul dom ci mu fatu fofu lañ ko sul ci yoon bobu egguñu dekk ba biñu egg dekk ba dañu fekk wa dekk bu di fetu ndax yonentou ba nga ñew yor seeni sabara yor di teru ndeysaan ñi ñew ne len ki ka talu len parce que jabaram dafa faatu ci yoon bi ñu arrêté nos kon dañ ci doon jaara di len ko fatali mais denen japp mbir yi wala dama yuray portable yu bari tek fi ku trouver rek ma jox ko ben ndeysaan kana al bashir akhahu yahuza الذي حمل قميص الدم gis nga moy ki nga xamne mo yenn won mbubu dred bi mo ñewon ci papa ji ne ko ana yusuf mu jox mbum mi ne ko tilliye ko lek papa ji xol mbum mi gis dred ji waye erreur bañ def ci mbub mo moy ha xote kul papa ji dafa xol mbum mi mu ngi tak dred su fekkone tilliye ko lek kon mbum mi nu mara mel de way bon bon papa ji da ne way tilli be ko bari yermane xalé ne lan la bobu bayiwu ñu xel lu xew papa lan la na tilli bi da lek yap xalé bi te lek ko yere bi rek ñu ne ni ñu xolante ñu xamne def nañ law mo ta gis ne chaque jour criminel kuy def toxidona do and ak sa xel fu nga bayyi dara parce que yalla moy neub sa xel mom yalla mo lay geulem lo sit nak lu jëm ci dérèt parce que doom adam dafa xor yalla moko bint man ahyaha fa ka annama ahya an-nas jami'an budé julit la mom man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaa'uhu jahannam mbok yi néna ki indi won mbubu nakar bi mo indi tay mbubu mbekté bi mo yenu yéré bi tek ko ci kanamu bayam alqahu ala wajhihi mudam sanni dafa ñoy fek bayji rek mu sanni yere bi ci kanam ndeysan bi lolu amé rek fartadda basira bidi dadi del siwa we xay bi dadi dañ goor gi commencé gis ada basiran lama hadasa lahu min as-surur ndax mbekti gumu kontan bi lolu amé nak legi lan la leen wax qala alam aqul lakum inni a'lamu min allahi ma la ta'lamu waxon na len musang ma len nan len ma ngi xentu xetu yusuf ngeen nan ma dama dof waxon na len ne xamna ci yalla lu ngeen xamul inni a'lamu min allahi ma la ta'lamun lele ay nit jël ay yu melni bu ci na xate situ nak ñi ñaan ay kilifa ñoy ñu nan ay serigne toñu ma len de yeen sa di ngay wax ak kenn ñu ne la ki xamna lo xamul mom xam nga yow nga bari problème ki du nitu kessa inni a'lamu min allah waaw d'accord mën na xam lu kenn xamul mën na baña nek nitu kessé mën na am may yalla waye nak day fekk muy feñal lu dagan serigne bu jël sangara diko nan nan bala muy egg sama pour ma sorti ko mew koku bandi la su ko nit ñi bëggee wax li du dëgg mu ne inni a'lamu min allahi ma la ta'lamun du dëgg koku bandi la wala tak ñi juroom ñent jabar ñi wax ñu ne ah gis nga yeen xamulen xam nañ kay yalla ñent la wax xam nañ ba bëgg de loolu mel noon ku ko def bis bo fi bëggee wax nit ñi yow xam nga ci yalla lu nit ñi xamul du dëgg su fekkene da nga woné ragal yalla da nga bax ah ñu xamné lolu xéewal la ndax tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd même yonenti dañu minhum man kallama allah amna ñu yalla waxal wa rafa'a ba'dhum darajat wa atayna isa ibn maryamal bayyinat kon yemuñ dañu comme nonu nit ñi kazalik waye nak na fek lolou ñuy wax na fek ragal yalla ngay woné mbax ngay woné jaamu yalla ngay woné waye bis boko woné ci ay tiaxan tak lopp ñent jabar di tukh yamba di nan sang do julli do wor ñi wax nga ni moko sañ moko ñëmé bandi nga wara leer ci suñu kanam ndessan yaqub ne domi waxon na len ne xamna ci yalla lu ngeen xamul legui lan mo xew wa anna allaha sayarudduhu alayya litahqiqi ru'ya waxon na len ne yusuf bam amé juroom ñaari at gento na ben gent te gent gogu yen da ngeen ne deena te gent gogu yusuf man ta de lul gent gogu nek deug ci aduna fokk yalla delo simako ndax gent gi nek deug gent gi lan la won ban gent la yusuf genton ida asara kawkaban fukki bi dew fukki bi dew ak ben ak andak janti bi andak lan la gis ra'aytuhum li dama ka gis mumay sujotal gentu gogou nak fokk yalla deugal ko ndax jangene ru'yatul anbiya haqqun yandi luñu gentu deug la wa huna hassa abna'uhu bin nadam fi nak gour gi waxe li rek seed yi domi commencer sentir reccu gis nga def lu bon bala ngay xamne baxul nga feej gis nga jigen ni ñu doon non tax yamba ban jappulen waye xam nga lu yewé man du luñ du luñ tax ci deej du as bi ñu am liñ leen tej moma yem ak ngeen luñ leen tej 15 jours 15 jours tok ko yamba ñu tej ko 15 jours 15 jours hein lañ leen tej 15 jours la hawla wala quwwata illa billah senegal mo neex ha ha 15 jours kuy tax yamba ñenti jigen yi tax yamba yi den 15 jours est ce que 15 jours lañ la war tej yamba yamba buñ doon tax sigar sax waru ñu la tej 15 jours waxuma la nak yamba Allahu akbar legi lool moy lan moy tax len 15 jours moy tok len te ñoon yaguñu tok demb de ñoon dañ ci dekk dañu dañ ci crise jigen bu deme ba am fit di tok yamba goor bu toxe yamba day tof jigen diko tok ay at dara dal ko xam nga ñoon yag nañ mo do yalla ñu yalla jubal lo motax gis nga kep ko am dom goor jigen ha mak la wala ndaw la da nga wara nek ci mom diko surveiller gude ko ci gis nga lu upp ci nit ñi ci lay dugg lu bon ci ay xarit lañ koy jëlé da ngay genn fi rek fekk ñetti nit wala ñaar nga xarit ak ñom ñu duggal la ci toxit gis nga xalé yoy ñu genné won grand yof te fi nebutu won ci neeg di genn seen awraak xarit yenn xalé bi yenn ñaari xalé yi xarit mo gën ci duggal ku makki ñu ci duggal loolu tax bu su bo amé ay doom fexel nga xam ñan lay andal école fexel nga xam ci lan la nek lele nga ñew rek songu sakam tag bu mi yor nga soti kep sak bi ubi fermeture yeb lele nga jek jek rek dug sen bir nek yekati matla yi de gis yu yeme yenn say lele nga jek jek bu amé portable nga jël ko dug ci boîte message yi dug nga gis li nga xam sa dom lan la mais bo toge ni di dem jak rek di ñewat di sikkar nga bay ko ci kër ga mu tok da ngay xey rek police gare sa buntu kër wala nga am lula metti ci mom nga nan man ki ah fek yow la parce que dang ko négliger so dégué yalla nan qu ku moy fegal len musal len sen njabot ci safara mbok yi bi bayji waxe lolou ñu yek ne ñom amna ñu nakar reccu nañ ala kullu ma fa'alu ci lepp luñ defoon legi luñ wax gina ya abana ay yow sunu baye istaghfir lana jiglulnu zunubana sunu bakar inna kunna khati'in ñun de ay def katu bakar lañ jiglulnu nisan mukhti'in fi martakabna ma yusuf ñun de joom nañ ci ay mbir yi nga xamne dañ ko def sunu digeunte ak yusuf waye nak jiglulnu lol moy lan moy waxal yalla mu balu xam ngeen ibrahima waxon na bayam dama lay la astaghfiranna laka dina la jeglul yalla yont yalla muhammad waxon na bayam dina la jeglul ay ñe ñaar dañ leen ko téré lutax ma kana lin nabi ay yastaghfiru lil mushrikeen yalla ab yonent di jeglul yefer yalla sen papa ne len sawfa astaghfiru lakum rabbi khayna ay khayna ci mom lu nek la dina len jeglul sama borom wa'adahum bil istighfar mu digle ne dina len jeglul bay nak waxuko rek dal dikoy def ndax lo beug rek lo beug dafa am jamono am waxto xalé nenañ sen baye jéggulul nu yalla on na jog rek japp non non lu nek dafa am waxtu fa am waxtom nan la def dafa baye bu ñeul ñeul ndaysan akhara zalika ila sahar bayina ba ñeul lutax mu baye ba ñeul tam baye ba ñeul ñeul moy lan ñeul xam nga ñeul okay xam nga ñeul ko dafa yor xam nga ñeul ñi xamuñu ko ñeul moy fajar lutax mu baye ba fajar ay 4h du matin 5h 4h demi mu jog heure bobu lutax yanzilu rabbana ila samaa'id dunya kullu layla ndax heure bobu yalla day wacc bu se ci asman lesan xam ngeen yalla bu wacce lu muy wax kumay wo ma wuy ko kumay ñaan ma may ko kumay balu ma bal ko lesan allahu akbar allahu akbar tay way kumay wo ma wuy ko lesan sun borom sanga damay lire vérité ba ci ag ben arab mu ne ben borom xam xam ñepp dañuy dugg aljanna dedet da ko ne yowmal xiyam kan moy atté borom xam xam bi ne ko yowmal xiyam yalla ay atté arab bi ne kon ñepp aljanna lañ jëm borom xam xam bi ne lu tax nga wax lolu mu ne yalla du dugg ci detaay yu bari bari parce que daf ñuy yërem du dugg ci lu bari yërmande moy tax du dugg ci lu bari parce que bu ci duggé lakku ndaysan xoolal yalla rek ni mu tollok magayam lan lay ussi asmanu seccé ngir jéggel jaam ñi ngir jéggel ñu ci jamono bobu yalla di wax lool amna ñoo xam ñi ngi fanane ci soirée yi di fanane ci bar yi ñi ngi fanane ci boîte de nuit yi ñi ngi fanane fetch ñi ngi xandor ñi ngi nalaw Allahu akbar sun borom nan kan momay wo mo wuy kan momay ñaan momay ko kan momay jéggulu ma jéggel ko motax yaqub mu baye ba waxtu wo ha li yakuna aqraba ila al ijaba ngir mu nek waxtu wu jégué bu ñaané yalla may ko waxtu kenn du ci dello ñaan wa ñaané yalla fay may wa qila akharahum ila yawm al jumaa ñen ñi sax dañu né dafa bayyi ba goudi aljuma ba paré ci ñeul de ngeen ñu ne ku deggu di aljuma aljana nga jëm wala ñun nak bala ñuy mëna fofi guddé aljuma jot lutax lutax sénégalais di fo guddé aljuma kumay tontu de dafa am lutax ñuy teug soirée vendredi ci guddi lutax parce que samedi do liggéey da ngay nelaw ndaysan gis ngeen borom xam xam neena ñi fa baye ba ñeul ñeneen ñi ne dafa baye ba aljuma encore aljuma ci ñeul mu jokk li yataharra sa'at al-ijaba ngir mu meuna dajje ak nak waxtu ñuy nangu ñaan gis nga ndeke ñun fi ñu bari ci ñun ñi ngi ñaan ñi ngi julli ñu ngi mais sa ñaan bi est ce outal nga ko waxtu est ce dak nga waxtu yalla di nangu ñaan te pourtant tay bo dekk posé won ben keuy ñu ne la ñewal heure sangam nga jël ci est ce heure bobu dina passé nga dem li woor moy da ngay jox sax avant heure bobu pour nga mëna dem exact ci heure ba wax yalla nañu heure sangam kuma ci ñaan dama koy may te ñun duñ ko ñaan lo motax julit yi fi nek ni am problème waye xol leen sahaba yi yalla mo ne ñom kanu qalilan kanu qalilan min al-layli ma yahjaun daw ñu nelaw guddi ndax lan li allazina yabituna li rabbihim ya ayyuha al-muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana kon deke ñun la so gisee ñun ñu melni suñu situation changer wul suñu melokan changer wul suñu jiko changer wul suñu am changer wul c'est parce que duñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ci waxtu ñaan waxtu yalla dinañu ñaan yonent bi neena yalla rusna ku ne ni jambu ne ni yalla delo loxey kesse kon mbokk julit yi waxtu wi la yaquba khar ngir mu meuna am waxtu wi yalla di nangu ñaan innahu huwal ghafurur rahim ndax yalla moy jéggelé yalla moy yérémé yalla satiru zunub moy neub bakar yi ndaysan yalla moy neub bakar yi yalla subhanahu wa ta'ala su topé nit ñi ci seen bakar kenn du dess ci kaw suuf hatta yonnati bi sallam lool la wax yonnati bi nek ëlëk yalla bu len di atté ci yërmandem la len di atté sahabay ne ko hatta ante mune mem man ludur rek yalla duggal ma ci yërmandem te yalla bur la bo xamne sahorul de yonnati bi seen na yaay ji yor domam diko nampal yonnati bi ne buñ ne won ndaw ci na duggal dom ji ci xalu safara ndax dina ko duggal ñu ne ko dede mune yalla moko upp yërmande ci domam ci kon yalla bu mbugale jam rek jam bi dafa uppal bu yalla duma jam kon jam bi dafa déborder fi mu waron yem la uppal motax yalla mune wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsa kep ku jalgati fi nga waron yem nga déborder togn nga sa bop faqad zalama nafsa ikhwani ittima'ul ahbab ba'da firqatin tawil soppe yaangi ni di dajje tay ginnaw takaliko bu sori digeunte yusuf ak bayam digeunte yusuf ak frère mi ñaata at lañ tok gisee wuñ ñaata la yusuf biñ koy sanni ci ten ba jël ko diko jaay égypte ba mu dem nek bourou égypte ba mu mag ba nek premier ministre genn ci kasso ba nek premier ministre ba muy gissawat frère ami ba ñu buug wa dekk ba yépp yaay jéeg baay jéeg mbokk yépp ñew loolu yépp ñaata Allah borom bi ne falamma dakhalu ala yusuf ndaysan kérok fête bu reuy la dañ ko préparé yusuf génné armée bi ñu solalat len changer liñuy tek ci kaw fasi peintirat palay peintirat garabu tandarma yi koko yi defarat yoni ale bi fi goor gi wara jaar ak njabot gi dañ ko defar toile tulo nit ñepp pour yonent yalla yaqub ak njabotam sunu borom subhanahu wa ta'ala muné rot na ci yaqub kérok bam waré ñew ci yusuf mom ak domam yépp ak njabotam ñu wara déparé dëkk bu tuddu kanaan jëm égypte néna yusuf mo génn ak bour bi kharaja yusuf wal malik wal umara wa akabirin nas teji bu ben president don joge fenen di ñew senegal ñan ñoy genn president dina genn ministre dina genn député dina genn sénateur dina genn han képp ku am ndomba tank ci dëkk bi président joxalako di nga genn ñop lañu genné kérok pour lan pour ñu ñew téré téru njabotu yaqub ak ay mbokam inshallah mbok yi fi lañuy yëm ba alarba ci ak jamm inshallah ñu continuer dars bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh